ani jasný rohaků. Uhýla ládový hasí já hola koro na tarpán rohaký. Nasa pikiraku daka suhatako bagasni holong na di bagas rohaki kasuhatako bagasni holong na di bagas rohaki Yeah.